राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण दशमी बुधवार सन 2051 तदनुसार 31 अगस्त 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान धीनाश्रम में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। सुबह प्रार्थना में प्रश्न था कि जीव अविनाशी है, नित्य है, निर्विकार है, सदा रहने वाला है और ये शरीर और संसार नाशवान है तो ये मरता कौन है और परलोक में जाता है तो वो जाता कौन है, ऐसा प्रश्न था। तो मैंने ये बात कही थी लोगों को एक और तरह की लगी। मैंने कहा ना कोई शरीर मरता है ना कोई आत्मा मरता है, मरता है ही नहीं। जो मरने वाला शरीर है तो हरदम मरता ही रहा, मर ही रहा है निरंतर। जब हम जन्मे थे उस समय जितनी उम्र थी, उम्र दूसरे दिन उतनी नहीं रही, दूसरे महीने में उतनी नहीं रही, दूसरे वर्ष में उतनी, प्रत्येक वर्ष में सब संसार नष्ट हो रहा है सब। अब मरता कौन है, तो मरने वाला तो मर ही रहा है और रहने वाला रह ही रहा है। आप तो स्वयं वो के वो ही रहते हैं और शरीर मरता ही मरता रहता है, मरता कौन है? मरना जीना क्या चीज है? तो मैंने व्याकरण की दृष्टि से कहा जीना कहते हैं जीव प्राण धारणे, प्राणों को हम शरीर में धारण करते हैं इसको जीना कहते हैं। शरीर से प्राण वियोग हो जाए मैं प्राण त्याग, इसको मरना कहते हैं। मन मरने वाला तो मर ही रहा है निरंतर और जीने वाला निरंतर जी ही रहा है। यह संसार की धारा है जो बह ही रही है। इसमें खास खतरे की चीज क्या है? खतरे की चीज जो हम अनुकूलता में राजी हो जाते हैं और प्रतिकूलता में हम दुखी हो जाए, ये खतरे की चीज है। हमारा अनिष्ट इससे होता है, केवल अनिष्ट होता है और फायदा कोई सही नहीं होता और नुकसान पूरा का पूरा होता है। हमारे मन चाही बात हो गई राजी हो गए, मन चाही नहीं हुई नाराज हो गए। उस नाराज राजी का कोई मतलब नहीं। क्या अपने मन के अनुकूल होने से राजी होते हैं तो क्या वो अनुकूलता रह जाती है? और प्रतिकूलता आने पर मन चाही नहीं होती, बेमन चाही होती है तो क्या मन बेचाही से दुखी होने पर वो मेन चाही निरंतर रह जाएगी कि मिट जाएगी? बिना मनचाही हो जाए इसमें दुखी होते हैं तो दुखी होने पर क्या मनचाही बेमनचाही मिट जाती है? और क्या मनचाही होने से हम राजी हो जाते हैं तो क्या मनचाही टिक जाती है, क्या फायदा निकला? सिवाय हमारे नुकसान के और कोई फायदा नहीं निकला। इंद्रियस्य अर्थ राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर न भस्मागे से तो यस्य परिपंथिनो। परिपंथी कहते हैं मार्ग में लूटने वालों को। तो ये दो लूटे रहे हैं, ध्यान देंगे सुने भाई बहन, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में हमारा राग द्वेष होता है। कोई अच्छी बात सुनावे राजी हो जाए, बुरी सुनावे नाराज हो जाए, आदर करे नाराजी हो जाए, निरादर करे नाराज हो जाए, हमारी प्रशंसा करे राजी हो जाए, हमारी निंदा करे नाराज हो जाए, क्या फल हुआ इसे? क्या राजी होने से प्रशंसा और आदर रह जाएगा? क्या नाराज होने से हमारी निंदा और हमारा तिरस्कार हो जाए, वो मिट जाएगा? हम लूटे जाएंगे। गीता कहती तो यस्य परिपंथिनो, ये तुम्हारे दोनों लूटने वाले हैं। राजी हो जाओगे तो आपका पुण्य लूटा जाएगा, और नाराज हो जाओगे तो उतना नुकसान नहीं है, पर फंस जाओगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। और राजी नाराज नहीं हो तो कल्याण हो जाएगा। सुबह ये बात बताई कि अनुकूलता प्रतिकूलता में राजी नाराज न हो, मुक्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, जीवन मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। करके देख लो, किसी तरह से कर देख लो, कोई आपको हिसाब आता नहीं, ऐसे ही कर लो कि वो राजी नाराजी हम नहीं रहेंगे भाई। ये आने जाने वाले, गीता ने कहा आगमा पायनो अनित्या सांस्कृतिक सुशुभांत, ये आने जाने वाले हैं, इनको तुम सह लो, तितिक ससुर मानो निर्विकार रहो, क्या फायदा होगा महाराज? के यंग ही न व्यतियंत्येते पुरुषम पुरुषार्षव सम दुख सुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते, वो मुक्ति का पात्र हो जाता, मुक्त हो जाता है। इतना फायदा होता है दोनों को सहने से। आपको ध्यान जप और कीर्तन सत्संग ये करने मुक्ति के साधन है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु आप कुछ भी न करो, केवल इतना कर लो कि सुख आने पर कोई राजी नहीं। सुख हर से जड़ और दुख बिलखाए, सुख में खुश हो जाते हैं, दुख में बिलखे बिलख जाते हैं। तो जड़ बताया, जड़ है मूर्ख है। दो सम धीर धरे मनमानी, दोनों समय जो धीर पंडित हो जाएगा, पंडित समदर्शी ने। इतनी बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं है, किसी तरह से हो। तो प्रश्न आया कि महाराज ये तो हम रह नहीं सकते, हमारे पर तो असर पड़ जाता है, तो आप मिटाना चाहते हो कि नहीं? अगर इस राग को मिटाना चाहते हो, पर मिटा सकते नहीं। अनुकूलता आने पर खुशी आती है, उस खुशी को हम मिटा सकते नहीं, और प्रतिकूलता आने पर दुख होता है, उसको मिटा सकते नहीं। तो मिटा सकते नहीं, मिटाते नहीं। अनुकूलता में खुशी को मिटाना नहीं चाहते, मिटते नहीं। आप मिटाना चाहते हैं और आप बल नहीं चला, जबरदस्ती आपका सुख दुख का असर पड़ गया। तो जहां अपने से काम न हो, वो अपने से समर्थ को पुकारो। तो सर्व समर्थ परमात्मा है, उनको पुकारो के नाथ हम तो फंस गए, हम इससे बच सकते नहीं, हे प्रभु हम नहीं बच सकते। तो सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। सच्चे हृदय से अगर भगवान से प्रार्थना करे तो भगत वत्सल कान में वो बहुत जल्दी पहुंच जाती है, और उसके बल के आगे कोई चीज है ही नहीं, तो उसकी कृपा से हट जाएगा। मूल में दोष कहाँ है? आप सुख के हर्ष को हटाना चाहते नहीं, और दुख के जो प्रतिकूलता आती है उससे दुख होता है, उस दुख को हटाना चाहते नहीं। मूल दोष तो यहाँ है, हटते नहीं, ये दोष इतना नहीं है। कोई अभी कहे कि एक मकान है हमारा, उठाकर वहां रख दो, तो किसी मकान को कैसे उठाकर रख दे, कोई हमारे हाथ की बात है? तो आपके हाथ की बात नहीं और वो न करो तो आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे हाथ की बात नहीं, हमारा बड़े नहीं है कि तुम करते नहीं है, तुम्हारे को हम नौ कर रखते हैं, तुम्हारे को 100 रुपया रोजाना देंगे, हमारा कहना करो ये मकान उठाकर वहां रखो, फिर दूसरा काम कहेंगे। अगर नहीं करेंगे तो उड़ाना मिलेगा कि तुम करते नहीं। अरे बाबा मैं कर सकता नहीं, मेरे में ताकत नहीं है कि मकान उठाकर वहां रखे, तो हनुमान जी थोड़े ही है, सुशीर का मकान उठाकर ले आए चट से, जैसे हनुमान जी नहीं भाई, हमारे से नहीं होता, तो आपको ओढ़वा नहीं। इस तरह से आप प्रतिकूलता आ जाए, दुखी हो जाते हो, उस दुख को आप हटा नहीं सकते, तो नहीं सकते ये दोष नहीं है, हटाना चाहते नहीं ये दोष है, खास गलती यहां है। कोई भी आदमी काम नहीं कर सके तो देखने वाला आदमी को दया आ जाएगी, सुनने वाले को दया आ जाएगी, तो भगवान को दया नहीं है, भगवान निर्दयी है, जो आपसे नहीं हो सके वो आपसे चाहना करे, नहीं हो सके ऐसी चाहना कोई करता ही नहीं। छोटा बालक 8-10 वर्षों का, उसे कह दो ये बोरा है गेहूं का उठा ले दर धर दो, अरे छोरे में वजन ही नहीं, वो 2.5 मन का बोरा कैसे उठा लेगा, नहीं उठाओ तो गुरु ताड़ना करते मारेगा तुम्हारे को, मारो बोले कुछ भी करो, वो कर नहीं सकता। ऐसे आप कर नहीं सकते, सुख दुख को हटा नहीं सकते, तो कम से कम दुख तो होना चाहिए। बालक के भी मन की बात नहीं होती तो रो देता है, तो आपके मन की बात आप करना चाहते नहीं हो तो आप रो दो, क्या इस माँ से वो माँ कमजोर है क्या? भगवान वो माँ कमजोर नहीं है, महान दयालु है, हितेशी है, अंतरिया में है, सब परमात्मा में गुण है, मूल में हटाना चाहते नहीं ये गलती है। अब हटाने की चाहना आप कर दो तो क्या हर्ज है, केवल हटाने की चाहना, बैकुल जा महाराज हम तो हटा नहीं सकते, ना सुख को हटा सकते ना दुख को हटा सकते, तो दूसरा उपाय और भी है, मतलब प्रार्थना का बहुत बड़ा है, सुख होने पर भी दुख हो जाए, दुख होने पर भी दुख हो जाए तो हट जाएगा, सुख होने पर भी सुख हो जाए, दुख होने पर सुख हो जाए तो हट जाएगा। ये दो मत रखो, द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगीत, ये द्वंद्व है ये खराब है, सुख होने पर भी दुखी हो जाते, आप कहीं कहां से आ गई, ये कहां से आ गई, दुख हो जाते ये कहां से आ गई, ये कहां से आ गई, क्षमता हो जाएगी, सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते, हर एक परिस्थिति में सुख हो जाओ तो कल्याण हो जाए, हर एक परिस्थिति में दुखी दुखी हो जाओ तो कल्याण हो जाए, अब किसी में सुखी किसी में दुखी, ये है बंधन, ऐसे होता है बंधन, ऐसे ख्याल कर दो। आप कोई सा उपाय करो, आपकी मन आओ उस उपाय कर लो, किसी उपाय से करो, ये ठीक होना चाहिए। कहा कि जैसे कोई हमारे सामने जोर रखे अथवा हमारे सामने कोई गुणा रखे, वो गुणा में ठीक तरह से हम कहें तो टोटल ठीक आना चाहिए, जोर का भी टोटल ठीक आना चाहिए, आपने किस तरह से किया इसकी कोई परवाह नहीं, आपने कैसे सुख दुख को सहा, आपकी मर्जी किसी सहा, सत्संग से सहा, भगवान की कृपा से सहा, अपने उपाय से सहा, अपने रोने से सहा, किस तरह से सहा, कोई बात नहीं, टोटल क्षमता है, सम तुम योग उच्चते, किसी तरह से श्रद्धा कर लो, इसका नाम योग है, ये गीता का योग है, तो कल्याण हो जाएगा। और सुख हर से जड़ दुख मिल गए, ये तुम्हारा सब होता है, कुत्तों में, गधों में, सुअर में, ऊंट में, वृक्षों में, लता में, रूखड़ा में, सब में होता है। ठंडी ज्यादा झल जाते हैं, गर्मी ज्यादा पड़ जाए सूख जाते हैं, वर्षा हो जाते हैं खड़े हरे हो जाते हैं, खेती है जिसमें रात में वर्षा हो सूख, देखो पत्ते ही और खेती और तरी हो जाती है, तो अनुकूलता में राजी और प्रतिकूलता नाराज होना, तो जो स्थावर जूनी है वो उसमें ही है, जंगम जूनी उसमें ही है, मातृ जीवों में है, फिर मनुष्य में क्या विशेषता हुई, फिर मनुष्य शरीर की क्या प्रशंसा की गई, मनुष्य शरीर है ये विवेकी है, इसमें विवेक है, समझदारी दी है भगवान ने, उस संबंध में दोनों में राजी हो जाए एकदम, अथवा दोनों में नाराज हो जाए। नाराजगी कैसे हो जाए, सुख में तो राजी हो जाए, दुख में राजी कैसे हो जाए? कि दुख में राजी ज्यादा होना चाहिए, सुख में तो पुण्य खत्म होता है और दुख में पाप खत्म होता है, दुख में ज्यादा राजी होना चाहिए। हर एक आपको पूछे आपका पाप खत्म होना चाहिए पुण्य खत्म होना चाहिए, कोई भी या कहे भी पुण्य खत्म नहीं हो पाप खत्म होना चाहिए। तो प्रतिकूलता में पाप खत्म होते हैं, प्रतिकूलता लाभदायक है, सहने में कठिनता है पर तो परिणाम लाभ है उसका। कोई चोरी कर लेता अगर तो उसको कैद कर दो, कैद में दुख देते हैं, दुख देने से पाप नष्ट हो जाता है, तो कैद नहीं चाहते ये बात तो ठीक है पर उस कैद में नुकसान नहीं है। कहते बेइज्जती होती है तो बेइज्जती में नुकसान नहीं है, झूठी इज्जत जमा रखी है पाप तो करते हो, चोरी करते हो, कैद से डरते हो तो चोरी को छिपाते हो तो पाप छिपा हुआ बढ़ेगा घटेगा नहीं, उस बेइज्जती में बड़ा फायदा है। हमने शास्त्रों की बात सुनी है किसी के हाथ से गाय मर जाए तो गाय की पूंछड़ी को अपने गले में डाल दे और यहाँ से पैदल जावे गंगा जी और कहे मैं गो हत्यारा हूँ, मैं गो हत्यारा हूँ, मैंने गाय मार दी है, मैं गो हत्यारा हूँ, गंगा जी जाओ वहां चार पूंछड़ी को गंगा जी में प्रवेश कर दो और मैं गो हत्यारा हूँ, गंगा जी जा रहा हूँ, पाप बढ़ जाए, गो हत्या बढ़ जाएगी। तो प्रसिद्धि से तो फायदा होता है, पाप उड़ जाता है, उगरे यंत्र हो ही नहीं बाहू काल नहीं रावण राहु जब ठीक हो जाएगा, ये नफे की बात है। यार झूठी इज्जत बनाए रखे भीतर में खराब रहे, अब वो छिपा हुआ पाप तो बहुत बढ़ेगा नुकसान करेगा। तो आपके सुख दुख आता है, आराम आता है, कभी आदर आता है कभी निरादर आता है, आप उसमें सुखी दुखी हो जाते हैं। अब यहाँ पर दरवाजे हम खड़े हैं और इधर से आदमी आए कई राजी हो गए, यहाँ नाराज हो गए, हम खड़े हैं मोटर आई बहुत है कृष्ण हाशी हाशे राजी राजे मोटर आई मोटर आई। दूसरे दिन है कि मोटर नहीं आई, एक भी नहीं आई, दुखी हो गए। अरे पागल तू क्यों दुखी होता है कि मोटर नहीं आई? तो धूल कम उड़ी हर्ज क्या हुआ तेरे, क्या नुकसान हुआ? अरे मोटर आजे धूल और उड़ी आशा में पड़े क्या फायदा होने, खुशी किस बात की खुशी है? ऐसे बाहर से आने वाले सुख और दुख, बाहर से होने वाला आदर निरादर दूसरा करे, अब उसमें सुखी दुखी हो जाए, दूसरे परतंत्र तेरा कहना करेंगे, तेरे मर्जी से करेंगे, भी अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तू भी अपनी मर्जी से कर, तुम दुखी हो जाते हो। बिजली चमके आकाश में कुत्ती गति दुख दुतल दुलती छोड़े, हाँ दुल करेंगे उसे क्या आप बताएगी? अब वो दुल्लती छोड़े तो क्या बिजली बंद हो जाएगी? हिमुड़ होता है क्यों तड़फा तोड़े, क्या फायदा उसमें, क्या वो बंद हो जाएगी? इस तरह से आप दुखी हो जाओ तो क्या वो दुख मिट जाएगा? क्या आप दूसरे कोई दुख देगा ही नहीं? वे अपनी मर्जी से काम किया जाए तुम राजी नाराज होते रहो, मुफ्त का दुख है मुफ्त का, बिल्कुल ये प्राप्त का दुख नहीं है, ये मूर्खता का दुख है, इन्होंने भी प्राप्त का फल मिल गया दुख, प्राप्त तो बुखार आ जाए, धन आ जाए, पुत्र मर जाए, पुत्र पैदा हो जाए, ये तो है प्राप्त का दुख। अब बाहर की घटना किसी ने नाराज करके निंदा कर दी दुखी हो गए, किसी ने आदर कर दिया राजी हो गए, क्यों मुफ्त में दुखी भाई? दूसरा आदमी करे तू दुखी दुख सुखी तो हो जाए, क्या लेन देन तेरे हो, मतलब तेरे क्या संबंध है इनसे? क्या सब तेरे अनुसार ही चलेंगे? क्या तुम सबके अनुकूल चलते हो क्या? उन्हें पूछा जाए कि हमारे विरुद्ध क्यों करते हैं, तो तुम तो किसी विरुद्ध नहीं करते, अब तुम करते हो जो करते रहे वो दुख पाने वाला है, सुख पाना अपने मर्जी से नाराज नाराजी हो जाए। एक कुम्हार था मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, उन्हें दो बेटी पढ़ाई पास पास में गांव दोनों, तो बेटी को मिलने के लिए गया कि बेटा कैसे हो? पिताजी बड़ी आनंद है, बड़ी खुशी है। अब ऐसी बात है कि वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले थे, वो कहा महाराज बड़ी खुशी अच्छी बात है, अब मिट्टी के बर्तन बना करके हमने तावड़े में रखा, जो वर्षा नहीं आई तो ठीक हो जाएगा और ये पक जाएगी तो दाने मिल जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी बेटी के बेटा क्या बताए, वो करते थे खेती। उन्होंने कहा बाबा जी अगर मैं नहीं आएगा तो हम तो बस मारे जाएंगे, शरीर सूख जाएगी खेती, और वर्षा आ जाए तो हम काम ठीक हो गया। अब राम जी क्या करे बताओ, वर्षा वर्षा तो एक दुखी, एक वर्षा तो एक दुखी, वर्षा करे तो एक तो दुखी होगा, न करे तो एक तो दुखी होगा ही, कैसे सुखी कर ले, आप बताओ कोई उपाय। इस तरह से भगवान की विधानिक घटना होती है, वो क्या करे भगवान। वो कहे राम जी यूं करो, वो कहते यूं करो, भगवान के मैं तो बड़े पंचायत ही पड़ गया, अब क्या करूं, किसका कहना करूं भाई। तो ये होने वाला नहीं है, चाहे भी राख है राम ताई भी रही है, सीताराम सीताराम सीताराम का ही है। कहते मिट्टी के बर्तन घट जाएंगे तो क्या होगा, तो कर जाएंगे और तरह कोई देंगे, राम जी शरीर दिया है वो पान करेंगे, किस तरह से करेंगे इसका पता नहीं है, इसका पता नहीं है। और मरना होता तो मर जाएंगे, किस तरह से मरेगा इसका पता नहीं है, भक्त पर मरेगा। और जितने जीतना है अन्न जल वस्त्र मिलेगा, कैसे मिलेगा पता नहीं, किसे मिलेगा, साफ लूट जाए घर से जल जाए साफ हो जाए, गांव वालों को सबको दया आ जाए, सब काम ठीक हो जाए। तो आप साहब भगवान करने वाले, तुम शुक्र दुख क्या ऊपर को उठाते हो, आज तो नया काम जो जन्मना मरना भगवान रे हाथ रखा है। अपने मारवाड़ी के मैं मौत तो भगवान रे हाथ है भाई, मैं मौत तो कई हाथ थोड़ी है, जब मैं मौत में करे कि ये ज्यादा पैदा हो जाएगा, अरे पैदा हो जाना मर जाना तुम्हारे हाथ ही बात है, महान मूर्खता। जो भगवान का काम और प्रकृति का काम अपने मत लिया सिर पर, क्यों बोझा ढोगा ये, क्यों मुफ्त में पाप करके महान अन्याय करके नरकों का रास्ता करो, ये आपके अधीन है क्या। प्रकृति आप साप जन्म ज्यादा हो जाएगा तो महामारी आवेगी, भूकंप होगा कुछ, आप प्रकृति सिद्ध कर दे दी, ठीक तरह कर दे दिए, कम हो जाए तो आप साहब ठीक से बढ़ जाएगी। तो इस तरह से भगवान के किए हुए कार्य में, प्रकृति के कार्य में दखल क्यों दो, अपना काम ठीक करो। तो अपने वो नहीं करते, ऐसा करते हैं। एक गांव में एक घरबारी साधु रहते थे, वो स्वामी कहते हैं, स्वामी मंदिर की पूजा करते हैं, स्वामी थे। तो ब्याह हो गया, छोरा छोरी हो गए, एक संत थे विरक्त, उनके पास हो जाया करता सत्संग करने के लिए। तो सत्संग में महाराज ने कह दिया कि भाई सबका पालन करने वाला भगवान है, वो परमात्मा की कृपा से पालन होता है सभी। तो उसने सुन लिया, दो तीन चार बार सुना, महाराज बात आप कहते हो सच्ची है, परंतु मेरे घर की बात तो और तरह की है। कि तुम्हारे घर क्या बात है, महाराज मेरी स्त्री बड़ी भोली भाड़ी है, कुछ उनको बात आती नहीं, ऐसी भोली भाली स्त्री है। अब मेरे तो मैं केवल लाता हूँ जैसे छोरा है छोटे छोटे, और कोई काम कर नहीं सकते, तो उनका तो पालन कैसे हो, मेरे से ही होता है, मैं ही करता हूँ महाराज। महाराज ने कहा कि बहन है ये, तेरा भ्रम है कि मैं पालन करता हूँ, पालन करने की शक्ति दूजी है। बात तो ठीक आप कहते हो, मगर मेरे घर की बात तो ऐसी है महाराज, मेरे देखी हुई बात है, मैं जानता हूँ, ना तो छोरा कोई कमाने वाला है, ना लुगाई बेचारी कुछ बात आती है, मांग करके लाने की वही कुछ योग्यता नहीं है, भोली भाली है, इस बात से पालन कैसे होगा, तुम्हारे को बताए बताओ महाराज। तो महाराज ने प्राणायाम सिखाया, श्वास रोकने की विद्या सिखा दी, दो चार पांच मिनट तक श्वास रोक सके, धीरे धीरे ऐसा अभ्यास करा दिया। अभ्यास करा करके कहा कि अब देख मैं कहूं जैसे करना था महाराज, तुम जाओ स्नान, नदी बह रही है नदी में स्नान करो, सोज रोज स्नान कर आते हो, एक दिन स्नान करते मरू डूबू डूबू ऐसे करके फिर प्रेम कर साथ साथ चल देना पानी भीतर भीतर ही, जो एक दो मिनट में चला जाएगा कोई मील भर, क्यों पानी भी बहता है वो भी बह, फिर आकर जाकर निकल जाना और फिर रात में यहां आ जाना। ऐसे कर दिया मैडम, तो बह गया वो आया, रात पड़े जब आ गया मैडम अब ठीक है। अब महाराज बह गया, अरे वो मर गया भाई, वो तो मर गया, गए वो कमलदास मर गया, कमलदास मर गया, मर गया मर गया, बड़ी अंधा हो गया। लोग उनके भाई वो मर गया था, मरा ना कह रहे, बड़ा गजब हो गया। वह तो वो तो कहता था कि नहीं हूँ मैं तो, और उसको कोई ढंग है, ढंग ढंग कुछ नहीं है हमारा, घर में कुछ कुछ रुपया पैसा नहीं है, घर कपड़े ये ज्यादा है नहीं, बड़े काम है सो तो ठीक है भाई करो कुछ विचार। तो लोगों ने विचार किया भाई वो मर गया, रहेगी कुछ नहीं। तो किसी ने कहा मैं ये चावल देता हूँ, मैं ये दाल देता हूँ, मैं बाजरा देता हूँ, मैं गेहूँ देता हूँ, मैं चीनी देता हूँ, मैं शक्कर देता हूँ, मैं कपड़ा देता हूँ, ऐसे अलग अलग आदमी ने कह दिया। क्यों उनके भी हम रुपया देते हैं। एक आदमी ने कहा साहब मेरे पास देवों तो कुछ नहीं है, तो तू यूं कर ये बस में तू रख और बस खर्चा वजन देते चला जा, धर्मशाला में मकान में सब चीज जमा कर दे और जो जो खर्चा जो देता चला जाए। पांच सात दिनों में वो कैसा काम हो गया, सबने प्रबंध कर दिया। अब महाराज ना कपड़े की कमी है, ना धान की कमी है, कोई चीज की कमी नहीं, सब पड़ी है अपने, और तुम दे दिया बड़ी भारी है, ज्यादा संग्रह नहीं, तुम देते जाओ ऐसा। महाराज ने पूछा रे मेरे घर का कैसा काम चलता है, कि महाराज आपकी कृपा है, आपने सत्संग आदमियों ने उसका ढंग कर दिया, सब ऐसा बैठा दिया है कि बस कोई चीज की जरूरत नहीं है, सब चीजें जमा पड़ी है धर्मशाला में, और एक आदमी रह गया ड्यूटी देने वाला कि मैं इनको पहुंचता रहूंगा, साग पत्ती जो कुछ चीज चाहिए सो देते थे, कुछ रुपया आ गया कुछ वो दे दिया, उनका काम ठीक चलता है महाराज। लोग कहने लगे रे ये तो जी गया है। कोई दुर्भाग्य होता है उसके कारण से बेचारे कुटुंब के दुखी दुख पाते हैं, यार वो मर जाए तो भाग खुल गया। लोग कहने लगे अब आदमी मर गया भाग खुल गया, लोग विचार करने लगे। महाराज पूछते हैं भाई कैसा क्या ढंग है, कि महाराज ढंग बहुत अच्छा हो गया, उसके ढंग से ऐसे ढंग से रोटी खा ही नहीं सकते थे, वो लाता था बड़ी तंगी रहती थी, अब कोई तंगी नहीं है, बच्चों बाल बच्चों के ये महाराज आपकी कृपा के आपके सत्संग करने वाले भाइयों ने ऐसे मिलकर कर दिया, उसका घर खूब अच्छी तरह चलता है। उसको बैठा रखा माँ भीतर, वो सुन रहे हैं सब, महाराज पूछे बातें कर वो सुना, देख तुम कहता कैसे क्या हो जाए, देख क्या हुआ, क्या महाराज ये तो आपकी कृपा है। अरे कृपा किसकी, कृपा तो भगवान की है, निमित्त किसी को बना लो, भगवान कृपा करते हैं तो कृपा में भी निमित्त दूना बजा रहे, मौत आती मौत में निमित्त दूजा बनाते हैं भगवान, आप निमित्त नहीं बनते हैं। किन कार से मर गया, एक्सीडेंट हो गया से मर गया, ऊपर गिर गया मर गया, पानी में डूब मर गया, अब मरने का कई तरीका है, तो भगवान न तो मारते हैं न तारते हैं, सब काम भगवान की इच्छा से होता है, कि महाराज आपकी कृपा हमारी कृपा है, हम सब जगह रहते हैं, ये ठीक हो गया। एक दिन के लाओ भाई उस स्त्री को लाओ कभी, तो स्त्री आई उसमें महाराज वो आई है आज, तो बेटा खुशी का प्रश्न महाराज, कोई कष्ट हो तो महाराज आपकी कृपा से कोई कष्ट नहीं, सब तरह आराम है। अब महाराज मालिक चले गए, वो तो चले गए, रोने लग गए भाई को, अपना रोती क्यों है, कोई बात नहीं, कैसे रंग है, रंग महाराज चौक चले महाराज गुजर अच्छी तरह चलते है, आपकी कृपा है महाराज, आपकी कृपा में सब काम हो गया। बाबा जी मेरी क्या कृपा होगी इसमें, करने वाले करे मेरी कृपा है, ये तो ठीक हो रहा है महाराज। तो वो बैठा बोले बाबा जी रोटी दे देगा खा ले, उस समय बाहर मत जाए, रात को बाहर मत जाना। अब कुछ दिनों बाद में कहा महाराज क्या ढंग है, तो एक दिन ऐसे करो आधी रात को तुम जाओ, सब सो जाए कोई भी जगह उस समय तुम जाओ, नहीं तो पत्थर मारेगा लोग। रात्रि में गया बाजार, थारे थान मकान, थारे थान मकान पधारो, बच्चा छोरा मर जाएगा, कुछ छाती फाट कर डर करके फिर चला जाओ कि एक बार मिल लू, आज तो खोल गए फिर आए मैं मिल लू खोल दी, आपने थान मकान पधारो थोड़ा घर फाट दिया, कितने बैठ गयो दरवाजे को खोल ले, पास वाले जो बोल किस ढंग है, ढंग तो चला चौक तरफ आने नहीं हो, मैं जो भीतर में आ जाओ छोरा मर जाएगा, मैं डर करके छाती फाट जाएगी आदर्शा भैया। अब तू कहता भी मेरे घर की बात तेरे घर देख ली, ये चलाने वाला और है, क्यों इसमें आफत करो, क्यों चिंता करो, क्यों जान करके कुछ मात करो, आफत क्यों करो, भगवान ने भजन करो, भगवान की नीति के अनुसार हो, न्याय के अनुसार हो, अन्याय क्यों करो, अत्याचार क्यों करो, पाप क्यों करो, ठीक तरह से अपने चलो सब काम ठीक होगा। भगवान की कृपा से होता है। तो मालूम है मैं करता हूं, तू क्या करता? अहम करोति वृथाभिमान सकर्म सूत्र गए दो ही लोग है, नहीं कोई सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सुख भ्राता। लक्ष्मी जी ने कहा निषाद राज को कि भाई अपने अपने कर्म है, तो सब अपना कर्म भोगते हैं। लक्ष्मी गीता उसका नाम रामायण में आया है, अपने अपने कर्म उनके सुख से दुख से नको भी दाता परो दाती कुबुद्धि रेशा। दुख दे दिया उसने, दुख दे दिया हमारे कुछ दे दिया, राम जी ने दुख दे दिया। राम जी ने दुख खजाने में है ही नहीं, आनंद ही आनंद है, तेरे लिए उधार कहां से लाए दुख देने के लिए? उधारी को मिले भगवान ने, दुख उधारी को मिले, दुख कहा मिले भगवान के? यहाँ है ही नहीं, राम जी ने दुख दे दिया, कैसे दे दिया राम जी ने? निज कृत कर्म भोग से बभराता, वह लिखा है कर्मा सुख से दुख से नको पिदाता परो ददाती कुबुद्धि रेशा। और अहं करतो मैं प्रथाभिमान, मैं करता हूं तब चलता है महाराज, मैं नहीं हूं तो क्या दशा है? आ लो करे, ये प्रथाभिमान है। तेरे से कई मर गया और संसार चलता है, कई करने वाले अभिमानी खत्म हो गए और संसार वैसे वैसे चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। आप ही देखो मर जाते एक आप होता है, परंतु काम तो चलता है ना, सबका काम तो चलता ही रहता है। इस वास्ते मेरे आदि ने अहं करो मैं प्रथाभिमान, ये झूठा अभिमान है। निज कर्म कर निज अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते, तो अपने किए हुए कर्म का फल दो तरह से होता है। हमने जैसे पाप पुण्य किए थे उसके अनुसार फल होता है, ये तो सामान्य बात है। खास अभी जो हम अभिमान करते हैं इस वास्ते दुख होता है, और अपने सुख कर लेंगे मैं ठीक कर लूंगा, ये निज कृत कर्म भोग सब इससे दुख होता है। क्यों अभिमान करोगे मैं कर लेता हूं ऐसा, मैंने ऐसा कर दिया जो लोग सुखी हो जाएंगे, मैंने ऐसा कर दिया दुखी हो जाएंगे। अगर अपना किया हुआ हो तो सर्पाणांच खलानांच प्रद्यव्यापहारिणाम अभिप्राया न सिद्धन्ति तेनेदम वर्तते जगत। सर्पों का और दुष्स्वभाव आदमियों का और दूसरों का धन हरण करने वाले डाका चोरी करने वाले डाका डालने वाले, इनका अगर मनसा हो जाए तो संसार चौपट हो जाए। चौपट कोई धनी आदमी रहेगा? चोर और डाकू वाला मनसा हो जाए किसी के पास न रहेगा? वे जीव चाहे जीव हुए नहीं होता चाहना है। तेरे ने मेरे सर्पों का दुष्टों का और दूसरों धन हन करने वाले डाकुओं का चोरों का अभिप्राय न सिद्धंति, इसका अभिप्राय सिद्ध नहीं होता। बिल्ली की आशीष से सीका नहीं टूटे, वह नीचे देखे दूध आ जाए दही आ जाएगा आ जाएगा, वो तो वहां को वही रहेगा। ऐसे दुष्टता करने वालों की बंद की सिद्धि हो जाएगी बात? तो ये क्यों करते हो मुफ्त में? क्यों पाठ पढ़ाओ? क्यों दुख रहो मुफ्त में? दुख लेकर रोवे दुखी भरे क्यों दुखी होते हो? सत्संग के द्वारा दुख मिटता है मूल से, यानी तो मिटता नहीं है दुख। अरे भाई हो रहा है जी, होगा हो या सो ही राम रसी राखा कोकरी तर्क बढ़ा वही शाखा। भगवान ने जो रस रखा है वो ही होगा, इसमें कोई इधर उधर कैसे कर सकेगा? जब कर नहीं सकेगा तो उसमें करने के लिए परिश्रम करना। अपने बार बार भाषाओं को क्यों तरफा तोड़े भाई? दुख मावे क्यों तरफा थोड़े? ठीक तरह से न्याय पर चलो। गीता में आया है कि देवान भावयता नेना ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयत श्रेय परमावाप्स्यत। आपके पास चीज है किसी के पास नहीं है तो उसकी सहायता कर दो, उसके पास कोई चीज आपके नहीं है तो वो भी सहायता कर दो। हमारा देश ऐसे चलता था, खेती करने वाले खेती करते थे, तेल निकालने वाले तेल तेल करते थे, बर्तन बनाने वाले बर्तन बनाते थे, साग बनाने माली अपनी बारी करते थे, वो साग से तेल भी ले आवे, घी भी ले आवे, साग देकर बर्तन भी ले आवे, साग देकर धन भी ले आवे, धान भी आओ और धान दे करके साग भी ले आओ, धान देकर तेल भी ले आओ, धान देकर घी भी ले आओ, धान देकर बर्तन भी ले आओ। एक एक काम ठीक ठीक स्वे स्वे कर्मणी अभिरता अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, उस एक से सब काम होता था। बोलो जिसके धान हो गया उसके बर्तन नहीं मिलेगा? और वे बर्तन ही बनावे कोरे, तो वे धान वाले बर्तन ले जाते, धान ले जाते, धान ले जाते, साग ले जाते। जारी अन्यारी अपनी अपनी कर्तव्य की बात करते हुए भाव ये है कि जिसके भाव है वो लिया उसने वो मिल जाएगा। तो सबको सब चीज बड़ी आराम से मिलती थी, ये सिक्का हुआ है इससे बहुत नुकसान हुआ, ये इकट्ठा करने लग गए। अरे भाई अपना अपना काम करो। इस तरह से ये सब भाई बहन अब सब लोग इसलिए करने लग जाए तो क्या कमी रहे, संकोच होता। कहते हुए हम लोग तो कमाते नहीं, ये रोटी अच्छी तरह से मिलती है, एक कौड़ी पैदा नहीं करते फिर भी रोटी मिलती है, रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, पुरस्कार मिलती है, रहने को जगह मिलती है, जाओ तो सवारी मिलती है, गाड़ी मिलती है, मोटर मिलती है, हवाई जहाज मिलता है, यार कौड़ी एक पैदा करते नहीं तो चलता है नहीं काम। अपना अपना काम ठीक करो, अपनी अपनी मर्यादा पर ठीक रहो, आप से आप भगवान प्रबंध कर देते, आप से आप ठीक अपनी मर्यादा में रहे। लोगों को दया आती है, लोगों को प्रेम आता है, स्नेह आता है, इनकी सेवा कर दें किसी तरह से, ये भाव पैदा होता है तो उससे हमारा ठीक होगा, तो हम चाहें उससे ठीक होगा। अपने चाह करके पाप करें, अन्याय करें, अत्याचार करें, दुराचार करें तो उससे तो पाप होगा और दुख पाओगे, अंतःकरण में जलन होगी, फायदा क्या होगा। तो भगवान न सुख देते हैं ना दुख देते हैं, भगवान तो तुम्हारे भावना के अनुसार परिस्थिति बढ़ा देते हैं, उसे दुख पाते हैं, सुख पाते हैं। वह सुख तो कम मिलेगा, दुख जो है यही संस्पर्श जाप होगा। दुख योन है एवते, जितने ही संबंध जन्य सुख है वे केवल दुखों के कारण है। सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। जो संसार का सुख होता है उसको दुख आवेगा, अभी नहीं है तो फिर आवेगा, बाहर तो अपार इस जमाने में हो जाता है। सुख नहीं भोगता है उसे दुख नहीं आएगा, आएगा ही नहीं दुख। जंगल में भेड़ बकरी चराते हैं, गाय चराते हैं, ये गर्मी में रह जाते हैं, बहुत कम पानी से काम चल जाता है। शीत काल में जो पानी कम पिएगा गर्मी के दिनों में उसको तीस कम लगेगी। साधु अवधूत कुछ नहीं, लंगोटी भी नहीं, अथवा लंगोटी मात्र रखने वाले साधुओं से मिला हुए हैं, वे कहते हैं हम क्या करें रात्रि में कि जब 12 बज जाए उसके बाद हम पानी नहीं पीते, रात्रि में पानी पा तो सी लगेगा रात में, पानी पहले पी ले, पानी के लिए भोजन कर ले पहले, मैं भोजन नहीं करूं। गायों के रखने वालों की बातें मैंने सुनी है, मैंने देखी है, मैं रहा हूं वहां, क्या करते हैं कि शीतकाल में गाय को शाम को पानी नहीं पिलाते तो प्यासी रहती है, उसे शीशे लेते हैं, रात में पानी पिला तो सह नहीं जाएगा, ऐसे आप सुख भोगोगे तो दुख सह सकोगे नहीं, और सुख नहीं भोग करोगे दुख आपको असर करेगा ही नहीं। काशी जी में बाहर गंगा जी के किनारे जो लोग रहते हैं, काम करते हैं, छोटे छोटे छोरों को मैंने देखा है, सुना भी है, छोटे छोरों को, अगर छोटा छोरा है उसे माँ तेल लगा दे और माँ से प्रश्न ला दे तावड़े में, जब मैं तेल लगे और तावड़ो लगे, अरे यूं क्यों करती है कि हमारा काम कैसे करेंगे, खेती का काम करेंगे तो छोरा कैसे करेंगे, या पक जाएंगे अभी तो खेती में कोई परवाह नहीं, काम करेंगे ठीक तरह से। तो उनके से ना तेल लगाया, छोरा पड़ा है चीज कर रहा है, माँ से पड़े हुआ उसी तरह से, तो पहले से विचार करे उसे दुख कैसे आएगा बताओ, तो आपने काम करने में क्या जोर आएगा, उसको शरीर पर सही पका हुआ है। आज आप हो हमारे हो अभी घाम में जाओ तो मुश्किल हो जाए, अरे घाम में काम करते हैं तभी खेती होती है, हमारी तरह आदमी खेती कर ले, खेती कर हमारे जैसे हो जाए, सब काम ठीक करते हैं, अपना सुख दो ठीक से सहते हैं, तो सहने में बड़ी विलक्षणता आती है। शंकराचार्य महाराज ने तितिक्षा बताई, समदमो वृद्ध श्रद्धा तितिक्षा, तितिक्षा को बताया कवच है, कवच ये पहनने का बख्तर है बड़ा, वो बख्तर पहन लो फिर अस्त्र शस्त्र असर नहीं करते, ऐसे तितिक्षा रखने वाले के परवशता नहीं होनी पड़ी, रक्षा करने की शक्ति होती है, शीत से अलग, घाम से अलग, आदर से अलग, निरदर से अलग, सबसे अलग कोई विचार ही नहीं है। अरे थोड़े वो राजी नाराज हो कभी सुखी नहीं होगा, चाहे धन लाखों करोड़ों रुपया हो जाए, हरेक शत्रु भी रहते हैं, मित्र भी रहते हैं, अध्यक्ष भी रहते हैं, द्वेषी भी रहते हैं, तो वे तो अपने मर्जी को काम करेंगे, हम उनके आचरण को देख करके उनका आदर देकर राजी होगा, उनका न्याय देंगे, नाराज हो जाए, मुफ्त में दुख है, ये प्राप्त का दुख नहीं है, ये मूर्खता का दुख है। प्राप्त का दुख तो भोग नष्ट हो जाए, अब मूर्खता का दुख तो जब तक मूर्खता रहेगी तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे कितना ही अच्छा हो जाओ मंदा हो जाओ, तो क्यों उनके मूर्खता को क्यों अपने रखें। सत्संग के द्वारा मूर्खता चली जाती है, सुख दुख मिट जाता है। सुख दुख का कारण जो पाप पुण्य होता है वो क्या परिस्थिति जनक होता है, दुख जनक सुख जनक नहीं होता। आपने अच्छा काम किया है उस पुण्य का फल होगा, तो परिस्थिति सुखदायी हो जाएगी, आपको सुखी कर दे आपकी बात है। घर में बेटा पोता सब है दुखी है, बड़े लखपति करोड़पति रोटी नहीं खा सकते, वैद्य मना करते, डॉक्टर मना करते थे, मर जाओगे, अन्न का होते चीजें सब है खा सकते नहीं, खा लो क्या करे। तो ये परिस्थिति है, वो तो सबके आती है, धनी की भी आती है, गरीब की भी आती है, साधु की आती है, गृहस्थ की भी, बहनों माताओं की आती है, भाइयों की भी आती है, ये तो आती है, परिस्थिति तो आएगी। अब परिस्थिति में सुखी दुखी होना है, ये मूर्खता की बात है। आगे आगे ठीक है, ठाकुर जी ने ठीक किया, बहुत अच्छा किया, तो ठाकुर जी मर्जी मर्जी मिला, तो सुखी दुखी होना ये बात गलती की बात है कि मरना तो नहीं क्यों होता, मरता करता कौन है, कौन कौन मरता है, जो सुख दुख भोगता वो मरता है, वो जन्मता है, उसको दुख पाना पड़ता है। इस वास्ते संसार की अंतवलता से दुख मत करो, क्या करो कि भगवान ने अन्न दिया है, वस्त्र दिया है, आपको रुपये दिए हैं, तो जो जिनके पास नहीं है उनकी सेवा करो, जो बूढ़े हैं, अपाहिज है, आरक्षित है, अंगहीन है, उनकी सेवा करो, अधिक दिया है तो आप पुण्य लूटो उनको दो, और नहीं दिया है तो बीच बीच सही मत रखो कि भगवान की मर्जी है, हम क्यों भगवान की मर्जी से विरुद्ध काम करें, भगवान ने बेटा नहीं दिया कि बहुत अच्छी बात है, हमारा बेटा चाहिए ही नहीं, कि बेटा बहुत दे दिया, बहुत अच्छी, सबका पालन करेंगे, बैठकर कीर्तन करेंगे, सब मर्जी से मौत मौत रहेगी। जाहि बिन राखे राम ताहि बिन रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, क्यों कुछ मार करो, क्यों आप अन्याय करो, क्यों अत्याचार करो, मरता जन्मता कौन है, जो संसार के संयोग वियोग से सुखी दुखी होता है वो जन्मता है मरता है। जन्म मरण कैसे मिटे, क्या सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते, सम दुख सुखम, सुख आ जाए दुख आ जाए, दोनों सम है, दोनों में सम रहना। सम कैसे है, सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है, और दुख आता हुआ बुरा लगता है और जाता हुआ अच्छा लगता है, तो इन दोनों फर्क क्या है। खूब विचार करो कि अनुकूलता आती हुई अच्छी लगती है और जाती हुई बुरी लगती है, प्रतिकूलता आती हुई बुरी लगती है और जाती हुई अच्छी लगती है, तो दोनों बरोबर हुए कि नहीं, एक तरफ उसे सुख है, एक तरफ उसे सुख है, एक तरफ उसे दुख है, एक तरफ दुख है, दोनों को तोल करके देखो। कृष्ण पक्ष और जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें घड़िया में आप देखो, आधी रात से घड़िया गिनकर देखो, दोनों में बरोबर प्रकाश होता है, शुक्ल पक्ष में प्रकाश बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में घटता है, घड़ियों को देखो उतना तो उतना प्रकाश है, उतना उतना अंधेरेगा, बरोबर है दोनों ही। एक बात है कि उसमें बढ़ता है चंद्रमा, उसमें घटता है, ये फर्क है, पर अंधेरे प्रकाश में कोई पलक का भी फर्क नहीं है, गिन लेना आप भले आधी रात से, उतना उतना है। ऐसे सुख में और दुख में फर्क दिखता है तो आप सुख के भोगी हो, स्वास्थ्य अच्छा दिखता है, वो सुख में दुख में फर्क नहीं है, दोनों आ गए। तो अब कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, प्रकाश तो उतना का उतना है, उतने घड़िया गिन लेना आप, ये तो आप समझ गए होंगे, आधी रात से घड़े गुणों हुए कोई ज्यादा कम होता है क्या, कृष्ण पक्ष में कोई आधा अंधेरा ज्यादा होता हो, शुक्ल पक्ष में प्रकाश ज्यादा होता है, ये नहीं है, देखता है हमारे वही वही, क्योंकि अनुकूलता अच्छी लगती है जैसे बढ़िया लगती है, प्रतिकूलता बुरी लगती है, हमें ध्यान नहीं देती। तो इस तरह से संसार की अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों बरोबर चलती है, बरोबर चलती जाती रहती है, अरे हमारे साथ न अनुकूलता रहती न प्रतिकूलता रहती, हम क्यों दुखी सुखी होंगे, ये तो पास में होकर निकलती है, ये चली जाती है, अनुकूल तो वही निकल जाएगी, प्रतिकूल तो वो भी निकल जाएगी, इधर बन जाएगी, सभी बहती है, सभी संसार सभा संपूर्ण का संपूर्ण एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। प्रत्येक क्षण नष्ट होता है, परिवर्तन होता है हर समय। अब सुखी दुखी हम क्यों हुए बताओ, क्या फायदा उसमें? ना हो तो दुख पाओगे मुफ्त में। पाप भी करता है, पुण्य भी कटता है, दोनों कटने पर मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाती है। त्रिविद्या माम सोम पाप उत पाप यज्ञेश्वर स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र लोकमश्नन्ति दिव्यान्ति विदेव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। ऐसे त्रयी धर्म अनुप्रणोगत आगतं काम कामालभन्ते। अब देखो इसमें दोनों बात बताई, ये दो श्लोक है। वे कहते हैं कि त्रैविद्या माम सोम पापा पुत पापा यज्ञ ऋष्वा स्वर्ग। वे स्वर्ग की चाहना करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान पुण्य करके स्वर्ग की चाहना करते हैं, इंद्र से स्वर्ग मांगते हैं, तो वे स्वर्ग में चले जाते हैं, वहां स्वर्ग में भोग भोगते हैं, सुख भोगते हैं, तो सुख भोग पास आ जाते हैं। तो पुण्य करते हैं तो पुण्य तो वहां स्वर्ग में खत्म हो जाता है और यहाँ पाप खत्म हो जाता है, दोनों पाप उनके चुके हैं। पूत पापा पाप नष्ट हो गए और वो क्षीणे पुण्य, पुण्य भी क्षीण हो गया, फिर मुक्ति होनी चाहिए ना। पाप भी नष्ट हो जाए, पुण्य भी नष्ट हो जाए, पुत पापा पाप नष्ट हो गए और क्षीणे पुण्य मृत्युलोक में क्षीण पुण्य हो गया। तो पुण्य क्षीण हो जाए, पाप क्षीण हो जाए, तो मुक्ति होनी चाहिए। पर गता गतन कामा क्योंकि वे सुख भोग के लिए दोते, वो सुख भोग लिया यार, दुख पाप किया, दुख भोगना चाहते नहीं, वो दुख भोग लिया, तब चलो अगर। तो आपको सुख दुख तो भोगना पड़ेगा। यज्ञ करके स्वर्ग जाओ, सुख भोग पीछे आओ, दुख भोग नरकों में जाओ और फिर पीछे आओ, ये तुम्हारा स्वर्ग में जाओ चाहे नरकों में जाओ, वो तो सुख दुख तो होगा। भागवत में साफ लिखा है, सुखम इंद्रियम गम राजन स्वर्गे नरक ये होगा। जो इंद्रियों के से होने वाला सुख है वो तो सुख नरकों में होता है और स्वर्ग में भी होता है। सुखम इंद्रियम राजन स्वर्गे नरक ये होगा। कैसे होता है? प्राणी ना जता रहा दुखम, प्राणी जैसे दुख आता है। आप इतने बैठे हैं, कोई ये चाहता कि दुख आ जाए? दुख की इच्छा करते हैं, दुख के लिए कुछ ज्योतिषी से पूछते भी हैं कि महाराज देखो तो हमारे दुख कब आने वाला है, 10-12 वर्ष घर में कोई मरे नहीं, कब मरेगा महाराज पूछते हो? बुखार आया नहीं, कब आएगा बुखार बताओ? आप पूछते नहीं, चाहते नहीं तो भी आता है कि नहीं? तो सुख को चाहो नहीं, पूछो नहीं तो सुख नहीं आएगा। भगवान ऐसा अन्याय है कि दुख में तो ना ना कहते आवे, सुखी बहुत गर्ज करावे, पथरा देखो वो गर्ज बुलाओ और यूं करो अनुसार सुखी हो जाए, वैद्य को बुलाओ उसको बुलाओ। अरे बिना बुलाए बुखार आया है तो बिना उतारे उतर जाएगा। ये तो आता है रात्रि में, दिन रात्रि अलंघ्यम, दिन रात्रि दिन आ जाएगा, रात आ जाएगा, रात आ जाएगा, दिन आ जाएगा। ये तो आते जाते रहते हैं स्वतः। तुम घबराते हो और इच्छा करते हो, ये तुम्हारे पाप पुण्य का कारण है। ये भोग करके पाप भी भोग लिया, दुख भी भोग लिया, पाप भी भोग और सुख का पुण्य भोग, सुख भी भोग लिया, फिर मुक्ति तो नहीं हुई ना। गथा कथन काम कामाल भन्ते। तो सुख दुख दोनों भोगने पर भी पाप नष्ट नहीं होते, क्योंकि सुख की इच्छा रहती है, दुख की अनिच्छा रहती है, उसका आकर्षण उसका विकर्षण रहता है कि सुख हो जाए दुख ना हो। ये इच्छा आपको बंद करने वाली है, पतन करने वाली है। नहीं तो सुख दुख आप भोग रहे हैं, आपसे आप नष्ट हो जाएंगे। आप इनसे उनसे समता में रहो, समत्व में योग उच्चे थे दुखे सु अनुद्विग्न मना, सुखे सु दुख आ जाए तो उद्वेग हसिल बात है, पाप नष्ट हो रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक हो रहा है। सुख आ जाए तो विकत परवाह नहीं, आगे तो भाई दो सेवा करो, अपने इतना पद मिल गया है, अधिकार मिल गया है, बल मिल गया है, तो सुख ही पहुंचाओ सबको, आराम दो। दुख आ गया है तो रोग तो क्यों त्याग करो, अपना सुख चाहिए नहीं, अपने सुख ना चाहिए, हमें सुख लेना ही नहीं है, सुख भोग क्या करेंगे? कितनी सीधी सीधी बात है। अब इसमें कोई शंका हो तो आप बोलो, किसी की शंका हो तो मुफ्त में सुख दुख पा रहे हैं ऐसे। बिल्कुल बोले भगवान की मर्जी का भजन करो अपना, क्यों घोर पाप करो, क्यों अन्याय पाप करो, क्यों दूसरों को दुख दो? ये महान भयंकर पाप है, वो क्यों करो? गर्भपात करना कितना भयंकर पाप है। गर्भस्थ बालक ने बेचारे ने किसी का अपराध किया नहीं, बोल सकता नहीं, चल सकता नहीं, रो नहीं सकता, उसका हत्या कर देते हो, महाराज लड़ाई होती है वहां पर, देवाए तुम तैयार हो जाओ, हम अब गोली चलाते हैं, सावधान। उस शत्रु के साथ भी सावधान करके चलाते हो, वो बालक के साथ ही अत्याचार करते हो, तो भाई दया नहीं आती? कसाई से बहुत नीचा, कसाई तरसरा तो है मेरा, कसाई मारे तो जानवर तरसरा तो करता है, वो तो प्रहार नहीं करे बेचारे, वही शक्ति नहीं। ऐसे निर्बल को नष्ट कर देना, उगते को ही नष्ट कर देना, पैदा ही न होने देना। जो आविष्कार करने वाला है, अगाड़ी उन्नति करने वाला है, उनका तो नाश ही कर देना। ऐसे उन्नतिकार वैसे उसका नाश ही कर देना, नतीजा क्या होगा? महान भयंकर दुख होगा इसका नतीजा। मतलब कह क्या करे सर, मेरे कहते हैं स्वामी जी समझते नहीं, इनको पता नहीं है बालक पालन तो हमारी कितनी तकलीफ होती है। तो आपको भी किसी ने पाला होगा, किसी ने तकलीफ देखी होगा, तो आप भी तकलीफ देखो। आज हम ऐसी बातें बनाते हैं, क्या हम ऐसे ही थे जन्म से? वैसे ही थे? किसी ने पालन किया है कि नहीं? बचपन में हमारा पालन नहीं किया था, हम जी गए ऐसे ही। आप जितने बैठे हो, कौन ऐसा कह सकता है मैं जन्म से ही ऐसा था? सब निर्बल थे, माँ बाप की दया से उनसे हम पले हैं। जब पल करके अगाड़ी जन्म नहीं खत्म कर दें, पाप करें, इतना अन्याय, महान अत्याचार, गर्भ में आ जाए तो सफाई कर दोगे? ऐसे सफाई करी है उसकी, सफाई तुम्हारे पुण्यों की सफाई हो रही है, महान भयंकर दुख पाओगे, परंतु मानते हैं? मैं कहता हूँ हाथ जोड़ करके ऐसा अन्याय मत करो, पर मानते नहीं, मेरी बात नहीं मानते। ये तो सब सभ्यता है, यह सभ्यता बड़ी मुश्किल होगी यार, अनुमान गले पड़ेगी। तो अच्छी तरह चलो, न्याय ठीक करो। हमने तो बहुत बार कहा, फिर कह देते हूँ, गीता का तीसरा अध्याय की टीका लिखने लगे तो मेरे असर पड़ा। कोई दान पुण्य जप ध्यान ज्ञान करने की जरूरत नहीं है, ठीक मर्यादा से चलते रहो, मुक्ति हो जाएगी मुफ्त में। जैसे बताने आज देवान भाव यथा नहीं न ते देवा भाव यंतु वह परस्परम भाव यंत्र, सबकी सहायता करो, जो चीज है वो सहायता कर दी, विद्या है तो सहायता करो, अमूर्धा तो सहायता करो, काम धंधा कर दो, अपने जिसमें दूसरों का सुख हो ऐसा कर दो, कल्याण हो जाएगा मुफ्त में बिना जब ध्यान आदि किए। ऐसी गीता देखी, हमने आश्चर्य आया कि कैसी गीता विलक्षण है, कोई कल्याण के लिए जो कुछ करना नहीं पड़ेगा, कल्याण कोई कर्म का फल नहीं है, किसी कर्म का फल कल्याण नहीं है। तो कर्म करने की जरूरत क्या है? अपना अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, ठीक मर्यादा में चलो। अपने वर्ण में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, साधु है, गृहस्थी है, भाई है, बहना है, अपनी मर्यादा में ठीक ठीक चलो, कल्याण हो जाएगा, श्रुति स्वाभाविक। नारायण नारायण नारायण नारायण ना।